2018 λοιπόν θα είναι ένα έτος γεμάτο όσπρια, μήλα, κεράσια, ροδάκινα και πιπεριές. Το 2018 λοιπόν θα είναι ένα έτος γεμάτο φορολέλαπα, φοροκαταιγίδα, καταστροφή. Το 2018 λοιπόν θα είναι ένα έτος γεμάτο φέτα, φέτα της Ηπείρου. Το 2018 λοιπόν θα είναι ένα έτος γεμάτο πείριμα. Και το πείριμα θα το ζήσουμε όλοι μαζί. Όπως καταλάβατε, και τι δεν θα έχει το 2018 διαστόματος πάντα, πρωθυπουργού, ηγέτη, τρέχοντος πρωθυπουργού και ηγέτη της χώρας, όπως ο ίδιος του αρέσει, αρέσκεται το όπως λέμε, να λέει και να παρουσιάζεται ως τέτοιος. Θα έχει τα πάντα, από πείδημα μέχρι φέτα, μέχρι όσπρια, τι άλλο είπε, ό,τι άλλο είπε. Προσθέστε κι εσείς τα δικά σας για να γίνει πιο ωραίο και πιο ποικίλο το 2018, το οποίο το καλωσορίζουμε από χτες live και το έχουμε καλωσορίσει εδώ και πόσες μέρες, 9 μέρες, από την 1η Ιανουαρίου. Σήμερα έχει έρθει στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και κάτι κατασχέσεις για 500 ευρώ, γιατί είναι αριστερή κυβέρνηση και έχουν ταξικό πρόσημο, όπως λένε. Πράγματα που δεν τα έκανε ο δεξιός Σαμαράς ή ο δεξιός Βενιζέλος, κέντρο δεξιός Βενιζέλος, αλλά τόλμησε να τα κάνει η κυβέρνηση της αριστεράς. Μεταξύ αυτών είναι και η κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας. Επίσης δεν είχε τολμήσει κανείς σε αυτόν τον τόπο, ειδικά σε αυτόν τον τόπο το μαρτυρικό, που έχει θέαμα για τα δικαιώματα τέτοιου τύπου, εργατικά και άλλα, να κάνει. Το έκανε όμως η αριστερή κυβέρνηση και το κάνουν και οι αριστεροί βουλευτές, κότες που θα ψηφίσουν σύσσωμοι αυτό που τους φέρνουν για να σωθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να σωθεί η Γερμανία, να σωθούν οι τράπεζες οι ξένες, να σωθούν οι όμιλοι οι ξένοι, να σωθούν οι όμιλοι οι ντόπιοι, αλλά όχι να σωθεί ο λαός. Δεν ορόδουν προουδενός, κάνουν τα πάντα, γι' αυτό έχουν φτιαχτεί, γι' αυτό υπάρχουν και τέτοια κόμματα. Αλέξης Τσίπρας λοιπόν, ο οποίος θα υπερασπιστεί, έτσι έλεγε, το δικαίωμα της απεργίας. Έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε το συνταγματικό δικαίωμα της απεργίας για όλους τους εργαζόμενους. Έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε το Σύνταγμα και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Και αυτό θα το πράξουμε δίχως ενδιασμούς, αψηφώντας το όποιο πολιτικό κόστος. Σε άκουσα που έλεγες να στηρίξουμε το συνταγματικό δικαίωμα της απεργίας, τις λέξεις τις σπουδές, τα όνειρα με τη ζωή γεννούν κακές παρές. Το δικαίωμα στην απεργία, το ιερό δικαίωμα στην απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Καμία εκτελεστική ή δικαστική εξουσία δεν δικαιούται να καταστρατηγήσει το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας. Τα θαύματα που πίστεψες δεν βγάζουν χειμώνα. Αυτόν τον χειμώνα θα ξανανάψουν καλοριφέρ. Κι αυτά που ακόμα πολέμας θα ζήσουν έναν αιώνα. Το δικαίωμα στην απεργία κατακτήθηκε μέσα από σκληρούς αγώνες και θυσίες και ας το γνωρίζουν καλά, δεν πρόκειται να το αφαιρέσουν με μία απόφαση δικαστηρίου ή με μία πολιτική επιλογή. Έλεγε. Έλεγε γιατί έχει πει τα πάντα, έλεγε στο παρελθόν και κάνει τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που έλεγε. Είναι αυτό κάτι πολύ σημαντικό, μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος και φαντάζομαι αρκετοί ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το να λέει άλλα και να κάνει τα ακριβώς αντίθετα, να κυλιδώνει, να σκυλεύει λέξεις, έννοιες, ιστορίες, ανθρώπων, αίμα για να εξυπηρετήσει ξένα συμφέροντα ή άλλα συμφέροντα. Το κάνει με πολύ μεγάλη ευκολία. Δεν τον προλαβαίνουμε πια. Το περιμέναμε, αλλά τόσο πολύ όχι μας έχει ευνηδιάσει και σε αυτό, όπως φαντάζομαι πάρα πολλούς. Τους μόνους που δεν έχει ευνηδιάσει είναι αρκετούς ΣΥΡΙΖΕΟΥς, πάρα πολλοί, είναι η αλήθεια, οι οποίοι καταπίνουν τα πάντα. Έχουν φτιάξει ένα πολύ γερό στομάχι, δεν ξέρω πώς το καταφέρανε, και καταπίνουν τα πάντα με φοβερή ευκολία, δικαιολογούν τα πάντα και βγάζουν τρελούς όλους τους άλλους όταν τους θέτουν το οποιοδήποτε θέμα. Το τραγούδι αυτό που ήδη ακούμε έχει τίτλο «Αυτούς που περιμένουμε», «Αυτό που περιμένουμε». Το έχει γράψει ο Οδυσσέας Ιωάννου Στίχη, μουσική Θέμης Καραμουρατίδης, και το τραγουδέ ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Δεν ξέρω τι ακριβώς είχαν στο νου τους και κυρίως ο Ιωάννου όταν το έγραφε. Εμείς έχουμε πάρει τους στίχους για να το φέρουμε στα σημερινά. Ταιριάζει νομίζω λίγο, γιατί έγιναν αυτό που περιμένανε και αυτό που περιμέναμε όλοι. Οι ίδιοι έλεγαν ότι θα γίνουν ποτέ Σαμαράδες και Βενιζέλη, αλλά τελικά έγιναν καλύτεροι, έγιναν ίδιοι, τους προσπέρασαν και συνεχίζουν να αλλάζουν με τον ίδιο τραγικό και κόμικο τραγικό, γιατί έχουμε να κάνουμε ΣΥΡΙΖΑ, ρυθμό. Αλέξης Τσίπρας. 3 χρόνια τώρα δίνουμε καθημερινή μάχη. Και είναι λαϊκή απέτηση αυτή τη μάχη και αυτή την προσπάθεια να τη συνεχίσουμε. Παραγία μου! Να αποδείξουμε ότι όχι μόνο εμείς είμαστε διαφορετικοί. Αυτό νομίζω είναι το εύκολο. Γιατί είμαστε και φαίνεται. Δεν βγήκαμε στη θάλασσα. Ένα βουνό ανεβαίνουμε. Καράβια έξω από το νερό. Στα σύννεφα θα δένουμε. Να αποδείξουμε ότι όχι μόνο εμείς είμαστε διαφορετικοί. Αυτό νομίζω είναι το εύκολο. Δεν ήρθαν άλλοι από αλλού. Μονάχοι μας πηγαίνουμε. Τώρα θα γίνουμε εμείς αυτό. Γιατί είμαστε και φαίνεται. Είμαστε και φαίνεται κάτι διαφορετικό. Το λέει στους υπουργούς, χαίρονται οι υπουργοί, σου λέει για να το λέει ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρός μας, κάπως έτσι θα είναι. Άρα είμαστε κάτι διαφορετικό από τους προηγούμενους. Όντως είναι κάτι διαφορετικό, είναι χειρότεροι. Δεν είναι ίδιοι, να μην τους αδικούμε τους ανθρώπους. Έκαναν πολλή προσπάθεια, είχαν άλλες αφετηρίες, αλλά έχουν κάνει πράγματα που δεν θα τολμούσε κανείς να τα σκεφτεί. Όλη η βρωμοδουλειά, όσο μεγαλύτερη, όσο βρώμικη και να είναι, τα έχουν καταφέρει και την έχουν κάνει πάρα πάρα πολύ καλά. Άλλωστε τα συγχαρητήρια είναι από όλους τους ξένους, αυτούς που τους χαρακτήριζαν και γκάγκστες στο παρελθόν και δυνάστες, πολλοί ίσως να το κάνουν ακόμα. Όλα αυτά είναι λογικό, προκαλούν και τα κλάματα της κυρίας Μπέτης Μπαζιάννα. Κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω. Γιατί γλυκιά μου κλαις, γιατί γλυκιά μου κλαις. Εγώ κλαίω. Γιατί γλυκιά μου κλαις και σήμερα και χτες. Και την καρδιά μου σκίζεις χωρίς να μου το λες. Κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω. Το θέμα λοιπόν είναι ότι ο ελληνικός λαός έχει μνήμη και δεν μπορεί να δεχθεί τα κορκοδίλια δάκρυα. Γλυκιά μου και μην λες, γλυκιά μου και μην λες. Όλοι μαζί. Και ο Μενιδιάτης και η Μπέτη και ο Αλέξης και τα κλάματα και τα κορκοδίλια, όπως θα είπε και ο Αλέξης Τσίπρας. Δάκρυα, τα έχουμε όλα μαζί, τα έχουν οι μέρες και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξουν και περισσότερα στο μέλλον. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πάντα ήταν κάτι που μας εντυπωσίαζε ως οντότητες, ως παρουσίες, ως πολιτικές σκέψεις, ως αριστερές καταγωγές αγώνας. Ο αγώνας πια υπάρχει ο ίδιος προσωποποιημένος στα έδρανα της Βουλής και των ανέλη βουλευτές, δεν υπάρχει διαφορά, η ίδια κοινοβουλευτική ομάδα. Άλλωστε θα μπορούσαν και να συμπτύξουν και να συμπήξουν ένα κόμμα και να πάνε όλοι μαζί. Γιατί να ταλαιπωρούνται όλοι. Μία εκ των βουλευτών, η κυρία Βάκη, Φωτεινή Βάκη από την Κέρκυρα και μπράβο στο λαό τον Κερκυραϊκό για τις επιλογές του και για τους αγώνες του έτσι κι αλλιώς. Η κυρία Βάκη λοιπόν βγαίνει να μιλήσει σήμερα το πρωί για το νομοσχέδιο αυτό, τα προαπαιτούμενα που καταργεί το δικαίωμα της απεργίας και βγαίνει λοιπόν η αριστερή Βάκη και λέει. Δεν πρόκειται όμως περί απαγόρευσης της απεργίας. Σίγουρα δεν μπορώ να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο εμένα με κάνει ευτυχισμένη. Και κοιτάξτε να δείτε, επειδή όπως ξέρετε διαπραγμάτευση κάνεις και όχι επίσης όρη, σας είμαστε ρεαλιστές, με δανειστές έχεις να κάνεις. Να θυμίσω ότι αρχικά η απέτηση ήταν και για τα δευτεροβάθμια και για τα τριτοβάθμια το 50-1%. Και σε συγχορδία και με το Δέλτα Νιτάφ και με το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων ήταν και για τα δευτεροβάθμια και τα τριτοβάθμια αλλά και για το lockout. Μην τα ξεχνάμε αυτά, την ανταπεργία. Τα φύλαξα τα λόγια σου. Για να έχω να πατήσω αυτός ο ατσαλήνος καιρός δεν κάνει βήμα πίσω. Και κοιτάξτε να δείτε, επειδή όπως ξέρετε διαπραγμάτευση κάνεις και όχι επίσης όρη, σας είμαστε ρεαλιστές. Τα θαύματα που πίστεψες δεν βγάζουν χειμώνα κι αυτά που ακόμα πολέμας θα ζήσουν έναν αιώνα. Μπορούν αυτές οι κοινοβουλευτικές ομάδες να ψηφίσουν νέα μέτρα. Ας τους δούμε λοιπόν. Και ας δούμε πώς θα επιστρέψουν στις εκλογικές τους περιφέρειες. Όπως επιστρέφουν πάντα στις εκλογικές τους περιφέρειες. Κρυμμένοι, χωρίς να λένε και πολλά, με κάποιες ψιλοεπιθέσεις από εδώ και από εκεί. Τα έχουν συνηθίσει. Είναι φτιαγμένοι όλοι αυτοί οι αριστεροί βουλευτές για να επιστρέφουν στις εκλογικές περιφέρειες. Έχουν πάντα την δικαιολογία έτοιμη, έχουν πάντα την οσφιοκαμψία έτοιμη και αυτό το καθρεφτίζουν και στους άλλους. Νομίζουν ότι όλοι θα τους δικαιολογήσουν για τα εγκλήματα που διαπράττουν στο όνομα πάντα της σωτηρίας του λαού, αλλά δεν σώζουν κανένα λαό, όπως το βλέπουμε και οι προηγούμενοι και τούτοι σώζουν όλους αυτούς που δεν θέλουν το σώσιμο ενός λαού. Πάρα πολύ απλά. Η κυρία Βάκη εδώ μας είπε ότι δεν είναι και τόσο ευτυχισμένη. Θα το ψηφίσει βέβαια, θα το ψηφίσει γιατί τους πιέζουν. Λες και δεν ξέρουν από την αρχή ότι θα δεχτούν πιέσεις. Οι δεξιοί βουλευτές δεν το ψήφισαν όμως κάποτε, που επίσης τους πιέζανε. Ετούτοι εδώ ως γνήσιοι αριστεροί το ψηφίζουν. Βλέπω μετά από αυτό κατάθεση στην Κεσαριανή. Σύσσωμη της κοινοβουλευτικής ομάδας, πρέπει να ξανασκυλευτεί ο χώρος και πιο πρόχειροι για αυτά είναι οι βουλευτές του αριστερού ΣΥΡΙΖΑ. Χτες μιλώντας στους υπουργούς, ο Αλέξης Τσίπρας, αν τον είδατε πάλι έτσι με βαθιστόχαστο ύφος, ότι έχει καταφέρει πάρα πολλά, αλλά δεν πανηγυρίζει γιατί η σοβαρότητα της στιγμής επιτάσσει να είναι σοβαρός και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αυτό εξέπεμπε η γλώσσα του σώματος. Μετά από όλα αυτά, αν πάτε στην ουσία, είπε και το τεράστιο ψέμα. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Η δημοσιονομική προσαρμογή έχει ήδη ολοκληρωθεί. Το 17 πετύχαμε για τρίτη συνεχόμενη φορά δημοσιονομική υπεραπόδοση, ενώ η τρίτη αξιολόγηση κλείνει χωρίς ούτε ένα ευρώ νέα δημοσιονομικά μέτρα. Χωρίς ούτε ένα ευρώ νέα δημοσιονομικά μέτρα. Εγώ σας το λέω καθαρά. Είναι πολιτικοί απατεώνες. Ναι, ευχαριστούμε για την πληροφόρηση. Δεν είχαμε καταλάβει τίποτα, δεν το είχαμε υποψιαστεί. Όσο πιο πολλοί πολιτικοί απατεώνες είναι κάποιοι, τόσο πιο πολύ ο ελληνικός λαός τους εμπιστεύεται ένα παράξενο πράγμα. Όχι το σύνολο του λαού, αυτό το κομμάτι του λαού που μόλις βρει απατεώνα πάει και κολλάει πάνω του και θέλει να γίνει ένα. Μάλλον είναι ένα. Είναι ένα. Οπότε όλο αυτό του βγαίνει κάπως έτσι. Σιγά δεν ήταν ο Μενιδιάτης που είπα εγώ το γιατί η γλυκιά μου κλαίει. Ήταν ο Περπινιάδης. Εδώ δέχομαι λογοκρισία από τον Νίκο Μπογιόπουλο. Βάλτε το βράδυ στις 6 να τα ακούσουν κανονικά για να αποκατασταθεί και αυτή η αλήθεια. Με αφορμή τη διόρθωση εδώ του Μπογιόπουλου, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Θα επανέλθουμε, όχι πολύ, λίγο κλίμα, γιατί μπορεί όλα αυτά εμείς να τα βλέπουμε εδώ μονόταν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα κάνει καλά, ότι καταργεί τις απεργίες, αλλά υπάρχουν συμπολίτες μας που τα βλέπουν πολύ καλά και μάλιστα δηλώνουν μετά τη Βάνα Μπάρμπα και ο Απόστολος Γκλέτσος, αυτός είναι ο συμπολίτης μας, ότι γίνονται πράγματα. Μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκο Μητσοτάκη, ποιον προτιμάτε? Κοιτάξτε να δείτε, είναι δύο εξαιρετικοί νέοι άνθρωποι, έτσι. Ναι, και νέο προφίλ και δύο. Νέο και... προφίλ είναι αυτό. Βεβαίως. Δεν σας κρύβω, λόγω του ότι είναι μπαροτοκαπνισμένος πια πάρα πολύ και έχει δείξει ωραία σημάδια και το ότι η καταγωγή μου είναι αριστερή, Τσίπρα. Μπράβο! Χωρίς να λέω κάτι κακό. Όχι, χαρίμονο. Είναι και δύο νέοι άνθρωποι, όπως το είπατε, αλλά σαν δεν το DNA σας. Δεν μπορώ να κρυφτώ. Να κρατήσουμε, εκτός ότι ο Γκλέτσος, λόγω αριστερής καταγωγής, όχι άλλο λόγο, διαλέγει τον Αλέξη Τσίπρα, ότι είπε και για τους δύο, και για τον Κυριάκο και για τον Τσίπρα, ότι είναι δύο νέοι εξαιρετικοί άνθρωποι. Συμφωνεί και συνάδελφος, είναι νέοι άνθρωποι, άρα εξαιρετικοί, φαίνεται κιόλας. Αν δηλαδή θέλετε να χαρακτηρίσετε κάποιον εξαιρετικό, το παράδειγμα του Τσίπρα και του Κυριάκου, νομίζω, επιβεβαιώνει πλήρως την λέξη, την έννοια και ότι έχετε στο νου σας για το εξαιρετικό. Είναι και οι δύο πραγματικά εξαιρετική. Τώρα θα πει για τα πράγματα που γίνονται. Όλοι λένε στο εξωτερικό ότι η χώρα αλλάζει σελίδα. Ότι αλλάζει πρόσωπο, ότι βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Η κυβέρνηση και προσωπικά, ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει ορόσημο τον Αύγουστο 2018 για να βγει η χώρα από την Επιτροπή. Θεωρείτε ότι αυτό, αν συμβεί, θα είναι ένα θετικό γεγονός που πραγματικά θα οδηγήσει τη χώρα σε έναν άλλο δρόμο? Εγώ δεν ξέρω τι λένε απ' έξω. Εγώ ξέρω τι γίνεται μέσα. Τι γίνεται στην περιφέρεια, στο Δήμο μου. Ναι, είμαστε προς τα εκεί. Βλέπουμε προς τα εκεί. Μέρα με τη μέρα βλέπουμε να γίνονται πράγματα. Βλέπω όμως θετικά. Βλέπω τον ορίζοντα θετικά. Και γίνονται πράγματα. Γίνονται μικρά, αλλά κάποια πράγματα γίνονται. Το πει Μπάρμπα, το ξαναλέει και ο Γκλέτσος. Γενικώς γίνονται πράγματα σε αυτόν τον τόπο και λόγω αριστερής καταγωγής του Γκλέτσου, όχι δική μας, προς Θεού, πια είναι ύβρις αυτό, βρισιά, γίνονται και κάποια πράγματα μικρά, αλλά όμως γίνονται. Ακούσαμε χθες το ηχητικό από την εφημερίδα των συντακτών προέρχεται, είναι η συνέντευξη της συζύγου του Πρωθυπουργού, Μπέτης Μπαζιάννα. Κρίναμε πολιτικά τις απόψεις της, γιατί πλέον μπήκε πολύ χοντρά στο πολιτικό παιχνίδι, με ισχυρισμούς πολύ έτσι σκληρούς στο hardcore παιχνίδι, οπότε λογικό είναι να προκαλούνται σχόλια για αυτά που είπε. Δεν πρόδωσε ο Τσίπρας, τα κάνει όλα καλά, δεν είναι σαν τους άλλους, είναι άλλο η εξουσία, άλλο η κυβέρνηση, αυτό έχει μια βάση, αλλά εδώ δεν έχει καμία απολύτως βάση, με τους Σιριζέους, τέλος πάντων, και κυρίως το ότι κάθε Πέμπτη του Ιούλη κλαίει γιατί έχει νεύρα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να θυμηθούμε πάλι, γιατί ως εκπομπή έχουμε χρέος να θυμόμαστε τους ανθρώπους που πονάνε αυτόν τον λαό. Θέλω να σου πω ότι κάθε Πέμπτη του Ιούλη εγώ κλαίω. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι Μπαζιάννα μην κλαις. Θα γυρέψουμε εισφορές κι απ' τον μπακάλι πηδάνε του έθνους ξανά την τιμή. Μπαζιάννα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει τσίπα πολύ. Μιλάνε για νίκες που το μνημόνιο θα φέρει. Μπαζιάννα μην κλαις, στην τσέπη βάλτε βαθιά το χέρι. Μπαζιάννα μην κλαις. Γιατί κλαίει? Μουσική Θάνος Μικρούτσικος, στίχη Γιάννης Μύτης. Ένας κάποτε παλιότερα είχε γράψει, νομίζω, παρόμοιους στίχους, Μπρέχτ τον λέγανε, τώρα έχουμε τον Γιάννη Μύτη. Ερμηνεία Αποστόλης Μπαρμπατζιάννης ή Μπαρμπαγιάννης στην ελληνική, νέο hit. Μπαζιάννα μην κλαις, νομίζω ήταν αυτονόητο μετά από όλα αυτά που ακούσαμε. Κάνουμε και εμείς εδώ ό,τι μπορούμε, συμμεριζόμαστε. Μην δούμε άνθρωπο πονεμένο και άνθρωπο πονετικό να έχει σέβας για το λαό, σεβαστικό δηλαδή, μας αρέσουν πολύ αυτές οι λέξεις, οπότε αμέσως ενεργοποιούνται τα αντανακλαστικά. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, λέτε ό,τι θέλετε, σας λέει ό,τι θέλει και όπου πάει αυτό. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Νίκος Σαπρανίτζης ρυθμίζει τον ήχο. Και με μια αλήθεια που την μοιράστηκε χτες με τους υπουργούς του, το πετυχημένο αυτό υπουργικό σχήμα, κυβερνητικό σχήμα, από τα καλύτερα που έχει περάσει σε αυτόν τον τόπο, γιατί και είναι αποτελεσματική και είναι και ηθική πάνω απ' όλα, κάτι που λείπει από την πολιτική. Με μια αλήθεια που τους είπε, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Έχουμε ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό να σχεδιάσουμε συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες ώστε να γίνονται στόχος του κράτους ή των τραπεζών οι φτωχοδιάβολοι της μισθωτής εργασίας ή της μικρής επιχειρηματικότητας. Βγήκαμε στη θάλασσα, ένα βουνό ανεβαίνουμε. Καράβια έξω από το νερό, στα σύννεφα θα δένουμε. Θέλω να σου πω ότι κάθε Πέμπτη του Ιούλη εγώ κλαίω. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Ας τα κλάματα, κυρά μου, να συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Δεν ήρθαν άλλοι απαλού, μονάχοι μας πηγαίνουμε. Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Εμείς δεν θα γίνουμε σαν κι αυτούς. Τώρα θα γίνουμε σαν κι αυτούς. Που περιμένουμε. Το 2018 λοιπόν θα είναι ένα έτος γεμάτο πείρημα. Και το πείρημα θα το ζήσουμε όλοι μαζί. Ότι δεν ήταν το 17, ότι δεν ήταν το 16. Εντάξει, δεν είναι νέο αυτό, αλλά και εμείς εδώ δεν είμαστε ενημερωτική εκπομπή, να σας λέμε μόνο τα νέα. Είμαστε ενημερωτικοί για να θυμόμαστε και τα παλιά. Κυρίως τα παλιά, γιατί αυτά είναι τα νέα. Αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Οπότε βγαίνει λοιπόν χτες ο Αλέξης Τσίπρας και λέει στους υπουργούς εκεί, τους επιτυχημένους όλους, μίλησε για το ταξικό πρόσημο της πολιτικής τους. Και το 2018, έτος εξόδου από την Μνημονιακή Επιτροπή, θα είναι μια χρονιά επιτάχυνσης, ευάθυνσης των δικών μας πολιτικών αντιλήψεων και πρωτοβουλειών. Θα είναι μια χρονιά όπου θα μπορέσουμε να κάνουμε ακόμη πιο σαφές το δικό μας ταξικό πρόσημο και τον δικό μας πολιτικό προσανατολισμό. Αυτό είναι το κανονικό ηχητικό, το ακούσατε, έτσι ακριβώς το είπε, να κάνουμε σαφές, λέει, το δικό μας ταξικό πρόσημο. Κάναμε μια μικρή παρέμβαση για να το κάνουμε πιο σωστό. Και το 2018 θα είναι μια χρονιά που θα μπορέσουμε να κάνουμε ακόμη πιο σαφές το δικό μας με ταξικό πρόσημο. Από το μεταξά. Και όχι το κονιάκ προφανώς, από τον άλλο μεταξά που τόσο πολύ τον αγαπάνε κάποιοι. Είπαμε να το κάνουμε λίγο πιο σωστό, να πατάει σε αυτά που γίνονται σήμερα και καταφύγαμε στον σύνδεσμο. Σύνδεσμος νομίζω είναι το με, γιατί έχουμε και την άλλη παίρνει και διορθώνει. Οπότε με ταξικό πρόσημο, το δικό μας με ταξικό πρόσημο ταιριάζει απόλυτα σε όλα αυτά που γίνονται από τη δημοκρατικά κατά τα άλλα, όσο δημοκρατία είναι αυτό που έγινε στις εκλογές, εκλεγμένη κυβέρνηση. Λαός πάντα δημοκρατικός και πάντα τρελός για όλα αυτά, μέρος Α. Αποστολή. Τι θες, μωρή? Καλή χρονιά, υγεία, χαρά, αγκόμενες, λεφτά, όλα πολλά. Α, δεν ξέρω, τα πολλά δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Καλύτερα λίγα-λίγα για να υπάρξει μια σωστή διαχείριση. Έρχονται όλα μαζί και μετά δεν ξέρουμε. Πολλά-πολλά να είναι. Και που είσαι, πήρα τηλέφωνο τον Τσίπρα γιατί είπα να το κανονίσει. Στην ΕΡΤ, στο Ε, όπου θέλει ο Θήμιος. Αρκεί να χαμογελάει. Γιατί κάνει τέτοια ο Τσίπρας? Δηλαδή ελέγχει την ΕΡΤ η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ? Για σε παρακαλώ. Βρε χαζούλη, εγώ του είπα. Εσύ του είπε, αλλά πώ έχει τη δύναμη να το κάνει? Ελέγχει το κρατικό κανάλι η κυβέρνηση. Έλα τώρα, η λάσπη αλλού. Αυτά τα κάνουν οι προηγούμενοι. Δεν είναι δυνατόν να τα κάνουν και οι αριστεροί, οι ηθικοί, ας το διάλο. Η εκπομπή με την Ατάσα από φίλου ήταν πολύ δυνατή. Μακάρι τέτοιες εκπομπές να παίζονται σαν προσευχή κάθε εβδομάδα, για να μην σου πω κάθε μέρα. Κάθε μέρα τώρα και εσύ πόσο μπουφίλιου κάθε μέρα, δηλαδή θα κλάψεις το μουνί που δεν έχουμε. Ήταν η καλύτερη απάντηση στα καρτούν τύπου Βερίκιου και σε όλους αυτούς που έκοψαν την τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Να είσαι καλά και καλή δύναμη. Χαιρετίσματα στο Θήμιο. Έλα, Ετωλή, χρόνια πολλά, παιδί μου. Αποστόλης. Αποστόλη μου, ναι. Τα λέμε. Και να είσαι καλά και να σε δούμε πάλι σε καλά κανάλι. Έλα, καημένε τώρα. Αφού δεν μας θέλουν τα κανάλια, ντε και καλά. Ναι, σάτυρα, σάτυρα, σάτυρα. Άμα θέλουν τα κανάλια, σάτυρα, δεν θα έχει εκπομπέ σάτυρα στα κανάλια. Εσύ έπρεπε να κάνει με κάποιον άλλο να κάνει. Επίσης, ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Είναι η πρώτη φορά. Όχι με το δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας, πέσει το Θήμιο, ζούσε ο θείος του. Τι? Θα είχε κάνει χαρακτήριο συγχωρεμένος ο Γιάννης. Ποιος Γιάννης? Το δεκανίκι του δεξιάς είναι. Ποιος? Για όνομα της Παναγίας, λέει τώρα για του πρωθυπουργού τη γυναίκα. Περίμενε. Περίμενε λίγο γιατί η μαλακία πάει σύννεφο. Τον Καλαμούκι θεωρείς ότι ο Γιάννης Καλαμίτσι είναι θείος του Θήμιου Καλαμούκη? Θείος δεν είναι. Η συγγένεια είναι προφανής. Παιδί μου, λίγα λες. Βέβαια είναι δεκανίκη της δεξιάς τότε. Από τι έγινε τώρα ο Καλαμούκης, το ζω. Από το θείο δεν έγινε, τι έγινε? Να σας κάνω μια ερώτηση. Για την Παλαντάη Πέπερς της Αθηνής, της Γερμανίδας και για το. Δεν λέει για τη Μαρέβα, ναι, δεν λέει. Τίποτα. Να κάνω μια ερώτηση. Μάλλον δεν είναι ερώτηση, είναι τοποθέτηση. Ναι. Ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Εγώ ναι, ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Α το διαλοπέφτω από τα σύννεφα. Είναι δυνατόν τόση μένει μαλακιά σε ψηφοφόρο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, το αποκλείω, δεν το δέχομαι. Πόσο χρόνο είσαι? Εγώ 75. Για την ηλικία σου δεν είναι κακή. Α, δεν είναι καλή, καλά. Όχι, όχι. Καλά, εντάξει. Καλή είναι. Έλα, ρε Αποστόλη, και να λες αυτά που λέμε. Τρίτη φορά αριστερά. Δεν σας διώχνει ο Χατζηνικολάου, γιατί είσαστε οι μόνοι που κρατάτε το σταθμό. Κοίταρε ξαναδεί τώρα, να μην κροϊδεύουμε, αλλά και εν όψη εκλογών που είναι να βγει ο Κυριάκος, ποιος βολεύει, εμείς. Καλά, καλά, εντάξει, τον Κυριάκο τον κούλι να μας τα κατέψει, να ξαναπάει πάλι. Πάντως, επειδή είσαι μεγάλος και υπάρχουν ζάχαρα, χοληστερίνη σε αυτές τις ηλικίες, προτίμησε σανό με στέβια. Καρκινογόνο, δεν λέω, αλλά με στέβια είναι καλύτερο γιατί περνάει στο ζάχαρο. Καλά, εντάξει, άλλαξε κανέναν άλλο να μην είσαι με αυτό, ναι. Θα το σκεφτώ, θα το σκεφτώ. Θα κοιτάξω την οικογένεια όλη. Άντε, άντε, Αποστόλη. Άντε, γεια, καλό άσπισμα στου τοίχου σπίτι, γεια. Εντάξει, εγώ σ' αγαπάω, ό,τι και να μου λες. Δεν πειράζει, να είσαι καλά. Μόνο που είσαι λιγάκι ή αληθινό. Ο άλλο είναι παπατζή είναι. Και εγώ τα λέω αυτά για το Θήμιο, αλλά όχι από ΣΥΡΙΖΑΙΚΗ πλευρά. Δηλαδή τώρα είναι λίγο αηδία. Έλα, γεια. Εσύ κλαις κάθε χρόνο στις 5 Ιουλίου. Συγκινούμε, δεν μπορώ να πω κλαίω. Συγκινούμε γιατί ξέρω ότι υπάρχει μια ψυχή εκεί δίπλα από τον Αλέξη στην Κυψέλη που κλαίει. Βάζεις post πάνω στο γραφείο, στο ψυγείο, κάπου τέλος πάντων για να το θυμάσαι. Να μην ξεχάσω, να κλάψω. Ναι. Ναι, εντάξει, θα μπορούσε να το πεις. Αλλά τέλος πάντων αυτά εμείς είμαστε άντρες. Οι άντρες δεν κλαίνε. Είδες να κλαίει ο Τσίπρας στα αρχίδια του. Ναι. Στις 5 Ιουλίου έχετε ακόμα εκπομπές, δεν ξεκινάνε οι καλοκαιρινές διακοπές. Πέφτει Πέμπτη. Θα κλαίτε μαζί με το Θήμιο από το μικρόφωνο. Πέμπτη είναι. Ναι, ναι. Να κλάψω και να μην κλάψω τον κατά. Τι θες, μωρή, και εσύ. Έκανε μια δήλωση η γυναίκα, τι θες. Οι αριστεροί έχουν και ευαισθησίες. Άσε το διάλογο από το χάμο. Και το 2018 θα είναι μια χρονιά που θα μπορέσουμε να κάνουμε ακόμη πιο σαφές το δικό μας ταξικό πρόσημο. Το δικό μας με ταξικό πρόσημο. Μπράβο! Ταξικό, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κουραστεί πια. Ενώ με ταξικό πρόσημο δεν έχει εμφανιστεί κάποιος να ισχυρίζεται ότι θα το κάνει. Οπότε να τον καλοδεχθούμε. Και νομίζω είναι και αληθινό. Ταιριάζει περισσότερο είναι η αλήθεια από το άλλο ταξικό πρόσημο. Βέβαια η πολιτική του έχει ταξικό πρόσημο. Δεν ευνοεί τους από κάτω, ευνοεί τους από πάνω. Όπως όλες αυτές τις πολιτικές των μνημονίων κυρίως, αλλά και πριν το μνημόνιο. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα υπάρχουν οι λαοί ως κομπάρσοι, πολύ χρήσιμοι δεν λέω, κάθε μεγάλη υπερπαραγωγή θέλει κομπάρσους, για να πλουτίζουν το 1%, για να πλουτίζει το 1%. Παγκοσμίως φαντάζομαι κάποιες τέτοιες αναλογίες υπάρχουν και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν έχουν έρθει τα προαπαιτούμενα, πάλι προαπαιτούμενα ήρθανε, πάλι πολύ νομοσχέδιο, πάλι σκούπα που θα περάσει και θα τα σκουπίζει και θα τα σαρώσει όλα. Αυτό έχει και ηθικά θέματα μέσα. Όχι ότι τα άλλα δεν είχαν, αλλά αυτό παρέχει ηθικά θέματα, απεργία, κάτι κατά σχέση για κάτι 500 είδα, που δεν θα άφηναν κανέναν. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα προαπαιτούμενα πάνε να ξαναγίνουν πάλι νόμος, αλλά όχι, δεν θα περάσει αυτή τη φορά, γιατί θα συναντήσουν τα προαπαιτούμενα ισχυρή αντίσταση. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να δεχθεί ούτε προαπαιτούμενα, ούτε απαιτούμενα, ούτε τίποτα από όσα αυτή τη στιγμή σε διάφορα μέτωπα επιχειρείται να επιβληθούν ως τετελεσμένα. Η συνέχεια του κράτους δεν σημαίνει για μας συνέχεια της υποταγής και της καταστροφής. Άλλο συνέχεια του κράτους, άλλο συνέχεια του μνημονίου. Για το κράτος δεν ξέρω. Το μνημόνιο το συνεχίζουν όμως μια χαρά και το αυξάνουν όπως όλοι νιώθουμε πια και είναι και μόνιμη συζήτηση όπου σταθεί και όπου βρεθεί κανείς. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, στη νέα χρονιά, έρχεται ο Κουρουμπλής που είναι πολύτιμος σε αυτή την κυβέρνηση. Νομίζω σε κάθε κυβέρνηση θα είναι πολύτιμος, γιατί εκεί που μιλάμε για πεζά θέματα, κατάργηση δικαιώματος απεργίας, περιορισμός του δικαιώματος απεργίας για να είμαστε πιο σωστοί, αλλά και έστω η σκέψη σηματοδοτεί χέρι σε κάτι ιερό μέχρι τώρα. Περικοπές, εισφορές τεράστιες που θα υπολογίζονται πια στο εισόδημα, ενώ έχουμε όλα αυτά τα μακεδονικό, ενώ έχουμε όλα αυτά τα λίγο σκούρα μαύρα θέματα, έρχεται ο Κουρουμπλής και δίνει το φως στην δημόσια συζήτηση με τις προτάσεις που κάνει. Έχετε σκεφτεί τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου να είναι πρέσβης καλής θελήσεως της χώρας μας στην Ευρώπη, επειδή είναι και πρόεδρος Σοσιαλιστικής Διεθνούς? Δεν θέλουμε να ο Γιώργος Παπανδρέου δεν πάβει να είναι μια διεθνής παρουσία της Ελλάδος. Να είναι στην σοσιαλιστική διεθνή, είναι ένας πρωθυπουργός με πολλές δημόσιες σχέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενδεχομένως μπορεί να χρειαστεί να, σε κάποιους τομείς ως πρέσβης της Ελλάδος. Ως πρέσβης της Ελλάδος είναι ο κύριος Κουρουμπλής, ο οποίος είναι στέλεχος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ της αριστεράς.

Γεια σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ναι, ναι, τι θες. Ήθελα να πω ότι αυτοί οι Σιριζέοι δεν σέβονται ούτε την παράδοση. Έχει ένα ωραίο όνομα και το έκανε ξένο, Μπέτη, Περιστέρα ή Αλέξενα, όπως Βασίλενα, του κύριου Βασίλη. Έχουμε ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό να σχεδιάσουμε συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες ώστε να γίνονται στόχος του κράτους ή των τραπεζών οι φτωχοδιάβολοι της μισθωτής εργασίας ή της μικρής επιχειρηματικότητας. Αυτά είναι οράματα, αυτά είναι σοσιαλιστική πράξη, αυτό είναι αριστερή πολιτική όπως το ακούσατε τώρα. Δεν το πέτσι, αλλά έτσι το κάνει όμως. Η Νούλη Κακ που μου στείλε εδώ ένα μήνυμα με έναν προγραμματισμό των επόμενων ημερών. Ποιος τα κάνει όλα αυτά? Στείλε μου ποιος τα κάνει. Είναι ωραία όλα αυτά, αλλά είναι αυτός που φαντάζομαι. Για να ξέρουμε τι θα πούμε. Οπότε, όση ώρα ακούμε αυτό που ζητήσατε, γιατί το θέλετε να το ξανακούσετε και ξέρω ότι έχουμε αριστερό κοινό και όσο να είναι, τα τραγούδια του Μικρούτσικου μας αρέσουν. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη, εγώ κλαίω. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι μπας για να μην κλαις. Θα γυρέψουμε εις φορές κι απ' τον μπακάλι πηδάνε του έθνους ξανά την τιμή, μπας για να μην κλαις. Στο ντουλάπι δεν έχει τσίπα, πολύ μιλάνε για νίκες που το μνημόνιο θα φέρει, μπας για να μην κλαις. Στην τσέπη βάλτε βαθιά το χέρι, μπας για να μην κλαίς. Γιατί κλαίει. Το πολιτικό τραγούδι σήμερα. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του κομματιού που μόλις ακούσαμε. Γιατί πολιτικό τραγούδι? Γιατί υπάρχει φτώχεια. Υπάρχει φτώχεια, υπάρχει καημός και πρέπει να εκφράζεται ο κόσμος. Δεν είναι όμως μόνο τα αποτελέσματα στην οικονομία που είναι θετικά. Πολύ ευχάριστο αυτό. Έχουμε λοιπόν τεράστια τμήματα της ελληνικής κοινωνίας στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Ο Αλέξης τα λέει, το ακούσατε, το είπε καθαρά, οπότε για να το λέει ο Αλέξης κάτι παραπάνω θα ξέρει. Άλλωστε ασχολείται και με αυτά τα θέματα, με τη φτώχεια, με τον κοινωνικό αποκλεισμό. Έχει μια μανία, όχι απλά ασχολείται, μανία. Χόμπι να το πει κανείς, άντε και να το πούμε και χόμπι, γιατί πολιτική φιλολαϊκή δεν το λες όλο αυτό. Όλα τα άλλα μπορεί να τα χαρακτηρίσει κάποιος. Διαλέξτε λέξεις, βάλτε τις εκεί, πάρτε και τον άλλον, πείτε του 211-208-200 ό,τι ακριβώς θέλετε. Έχουμε σταθμούς αυτή τη χρονιά, πάρα πολλούς. Ο ένας είναι 5η Ιουλίου που κλαίει και ο άλλος είναι 20 Αυγούστου του 18 που τελειώνουμε, βγαίνουμε από το μνημόνιο. Και το καλοκαίρι του 18, το τέλος των μνημονίων θα είναι για μας ένας σταθμός. Θα είναι για μας ένας σταθμός. Σκέφτηκες, άραγε ποτέ σ' ένα σταθμός, σ' ένα εξπρές, πως οι καημοί, πόσες χαρές, πόσες λαχταρές. Στη μακρά πορεία ανάκαμψης της οικονομίας και στη μακρά πορεία για την ανασυγκρότηση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ισορροπίας. Ένας πηγαίνει σε γιορτή, αλλά στην πίκρα πάει να βρει και οι τουρίστες στη γραμμή με τις κιθαρές. Ένας πηγαίνει σε γιορτή, αλλά στην πίκρα πάει να βρει και οι τουρίστες στη γραμμή με τις κιθαρές. Ένας σταθμός, σημαντικός μεν, αλλά όχι το τέλος της διαδρομής. Είδες οι έρημοι σταθμοί πως ματώνουν τη ψυχή όταν απάνω στη γραμμή πέφτει το βράδυ. Ζουνε μονάχα μια στιγμή, ένα φανάρι, μια στολή κι ύστερα πάλι η σιωπή και το σκοτάδι. Ζουνε μονάχα μια στιγμή, ένα φανάρι, μια στολή κι ύστερα πάλι η σιωπή και το σκοτάδι. Ωραία η Μοσχολή, ωραία και η σταθμή. Έχουμε κινητοποίησεις εδώ από το ΠΑΜΕ. Βλέπω από σήμερα, Τρίτη, 9 Γενάρη, κινητοποίησεις Αθήνα, 4 Μουμού στην Ομόνια. Αύριο, Τετάρτη, 10 Γενάρη, στα ειρηνοδικεία της χώρας. Συγκεκριμένα μέχρι στιγμής έχουμε στην Αττική, στις 3.30 ειρηνοδικείο Αθήνας, στην Νίκαια, Ερμού 6 και Τσαλδάρη και στον Πειραιά. Νικήτα 12 για αύριο αυτά. Απεργία στις 12 Γενάρη, μα γιατί απεργία, πάνε όλα τόσο καλά. Συγκεντρώσεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ομόνια και συλλαλητήριο Δευτέρα 15 Γενάρη, τη μέρα ψήφισης των μέτρων, 6 ώρα στην Ομόνια και μαζεύονται και άλλοι φορείς. Γενικώς είναι ένα ωραίο πενταήμερο, εξαήμερο για το πολυνομοσχέδιο που έχει έρθει ήδη στη Βουλή. Αριστερής έμπνευσης και σφραγίδας που καταργεί μεταξύ άλλων δικαιωμάτων. Ένα που είχε μείνει και νομίζαμε ότι δεν θα το καταργούσε κανείς, δεν θα τολμούσε κανείς να το αγγίξει αυτό της απεργίας. Κι όμως το έκαναν, το τόλμησαν και αυτό. Αναμένει η ιστορία να δώσει εξηγήσεις, αναμένει η ιστορία να δώσει και εξήγηση και κυρίως να δώσει εκδίκηση, γιατί τα κάνει αυτά τα παιχνίδια η ιστορία σε τέτοιους τύπους κυρίως και σε τέτοια μορφώματα και σε τέτοιες αντιλήψεις. Και η εκδίκηση πάντα είναι πολύ καλή της ιστορίας. Με αυτό το πολύ αισιόδοξο σας αφήνουμε. Λαός μέρος γάμα μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Ναι. Κύριε Κανελόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνουμε. Χρόνια σας πολλά, γαστούλα, απ' έξω. Τι κάνετε. Για χαρά, καλά, εσείς. Δόξα τω Θεώ. Τι Θεώ, δεν πιστεύω. Μας με τη μηχανή τυχή κυκλοφορίας. Τι έγινε, τι είπατε? Σας έχουμε κοντά μας με τη συνεργασία της μηχανής. Ναι, ναι, συνεργαζόμαστε. Ευχαριστώ. Είναι 35 ευρώ με την έκπτωση αν κάνετε εξάμηνο ή 65 ευρώ με την έκπτωση αν κάνετε χρόνο. Ό,τι θέλετε. Μπορώ να κάνουμε ρύθμιση 120 δόσεις. Όχι, είναι 35 ευρώ ή 65 ευρώ. Ό,τι θέλετε. Ναι, αυτό να το διαιρέσουμε στα 120 θέλω. Δεν βγαίνω, μάνα μου. Δηλαδή ασφάλεια δεν λέω. Εντάξει, ναι. Αλλά δεν πέφτω κιόλας. Τσάπα πάντα λεφτά. Τι να κάνετε. Επειδή έχετε το αυτοκίνητο, σας έχω περάσει την έκπτωση. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Οπότε είναι 35 ευρώ αν κάνετε εξάμηνο μέχρι και το καλοκαίρι ή 65 ευρώ αν κάνετε ετήσιο μέχρι του χρόνου του Γενάρη του 19, ό,τι θέλετε. Μπορώ να κάνω μεροκάματα στην εταιρεία σας άμα είναι να μην πληρώνω εγώ. Καλά τα λέτε κύριε Κανελόπουλε, καλά τα λέω, αλλά ποιος μ' ακούει. Πώς μπορείτε οικονομικά. Α, πρέπει να πληρώσω. Μπορώ να αλλάξω εταιρεία όμως. Α? Ωραία ιδέα μου. Λοιπόν, deal. Πόσο? Το 35, 20. Ή 35 ή 65, ό,τι θέλετε. 20, αλλιώς πάω αλλού. 20 δεν μπορώ. Λυπάμαι, δεν πειράζει. Να είστε καλά όμως, χάρηκα. Να είστε καλά και εσείς. Και εσείς, γεια, χάρηκα για τη συνεργασία αυτά τα χρόνια, γεια. Προδότης ο Τσίπρας τελικά, συμφωνώ, προδότης. Δεν ξέρω, η Μπέτη τι λέει. Η Μπέτη είπε όχι, αλλά εγώ λέω ναι, προδότης. Συμφωνώ ότι είναι προδότης και για τις αρχές το θέμα είναι μεγαλύτερη προδοσία είναι του Τσίπρα ή αυτό που έγινε στη Σοβιετική Ένωση το 89. Πες τα, για να συγκρίνουμε ίδια πράγματα, είναι όχι αιντε έτσι τώρα. Προδοσία είναι ανικανότητα. Να σου πω εγώ τι είναι προδοσία. Τι είναι προδοσία. Για προδοσία είναι που το Κουκουέ δεν συνεργάστηκε. Να τα λέμε. Αυτό είναι προδοσία. Πάτε. Γιατί αν είχε συνεργαστεί το Κουκουέ, θα πω και για τη Μαρφίν μετά από αυτό. Λοιπόν, αν είχε συνεργαστεί το Κουκουέ, τώρα τι θα είχαμε, θα κουνιόταν ο Κυριάκος, θα είχε να λέει κάποιος ότι δεν είναι αριστερή κυβέρνηση. Έτσι, μπράβο, αλλά πες τα, αλλά θέλανε να πάρουν τους μισθούς από τη Βουλή. Πες τα να μην τα λέω εγώ και έρχομαι σε δύσκολη θέση. Μετά από 2,5 χρόνια, 3 χρόνια με Τσίπρα, οι κόρες μου δεν δουλεύουν στη φυλή. Εντάξει. Των ματιών, μπράβο πάντως. Δηλαδή το ότι δεν έγιναν πουτάνες είναι μια επιτυχία, το λες. Να, αυτό είναι πρόοδος. Δεν δουλεύουν στη φυλή, μπορεί να δουλεύουν σε άλλο δρόμο. Στη φυλή δεν δουλεύουν. Αλλά άμα είχε συνεργαστεί το Κουκουέ, Ρωσίδες τα φέρανε εδώ πέρα, ότι στη φυλή δεν μπορούσαν να δουλέψουν. Θα είχαμε ξένες πουτάνες. Τέλος πάντων, πες τα να μην τα λέω εγώ. Απαντά σου πόσα εκατομμύρια κόσμος. Όχι, περίμενε. Πόσα εκατομμύρια. Εκατοντάδες κόσμος πιστεύει αυτά που λέω και που θες πολύ εύκολα να τα πεις. Αυτό είναι το θέμα. Πόσο εκφράζω εσένα και άλλους ομοίους σου. Πόσα εκατομμύρια κόσμος πιστεύτηκαν στον κομμουνισμό και μείναν με την πούτα στο χέρι. Έλα, γεια. Οι ίδιοι που λένε ότι ο κομμουνιστής είναι ο Τσίπρας. Έλα, Αποστολή. Καλά. Μια ρε, χρόνια πολλά. Καλά είσαι. Δεν ξέρω, θα φανεί. Έλα, καλά, ναι. Θα φανεί, να σου πω. Ίσως βρήκα ένα λόγο γιατί φύγατε από τον Αλφα, σας έδιωξα. Για πες. Το ζήτημα ότι υπάρχουν γενικότερες δυσκολίες στον όμιλο του Αλφα. Π.χ. ρε, παιδί μου, στην κο***